ولو جعلناه قرآنا أعجميا درين باب دديدان شروع کیگی تب دي صورت تر اخيرا پوری پدی باب کی سدی پدی باب کی ددی درين میں اعتراض درين میں اعتراض بات اسی صورت کے درين اعتراضات تھی درين میں اعتراض دی داو کو وی منگا دا قرآن نہ منی چدا ددی مثالی زکہ نہ منی چ گورا دا طعم عربی او دا قرآن عربی دا نو دا تا زان نہ جو کر دے کچر تا دا قرآن تا جمعی جبا کی وے کنا نو بیا لا بیا خبر او دا قرآن عربی جبا کی دا تا زان نہ جو کرے داغی جواب ورت ور کی او بیا ورت وے کی او دا کتابون دا داسی ور کوما ما کی ما موسی علیہ السلام تا کتاب وکلو دا غد کوم پج بن ور کر دا غد کوم پج بان دیو خود تا پکی گو پیغمبر تے سجدہ کی اگے کیم خلق اختلاف کرو دے کی بیم کی دے کی بیم کی بیا دا علی نہ پاس کیو بشارت ور کی او چکا دا او تخویف مختصر ور کی دا علی نہ ورس تو بیا د دوی یو اعتراض یو سوال کی حق قیامت بکلی او دا اللہ تعالی دا علم خبر کی او دا دلیل عقلی پیش کی چن نہ ما الہکم الہ واحد ولی الہ تاسو یو دے لکه چې هغه عالم الغیب دے کنه یاره بل څوک نشته دے دا غینه ورستو بیا د جرم شروع شي نو دا در بور کی په استراب د احوال د خلق باندې اولا بیا په دویم در باندې بیا ورکی ښا او دا غی په میانس کې چکم دے نو زجر ورکی په سبا باندې په نا امید یو په قنوت باندې بیا زجر ورکی په انکار د قران باندې په اخر کې دلیل عقلی اتم هغه برته ذکر کی ګوره ورته ولو جعلناه قرانا اوس هغه اول اعتراض دریم اعتراض دوی دغه شو چې را د قران او معرب دی او ته عربي لهدا موږ دا نه منو نو ولو جعلناه الله وی کچرته موږ ورزول دا قران ا قرانن تلاوت کړي شوی اعجمیان په اعجمی جبکی یو اعجمی دا یو اعجمی دا اعجمی یو اعجمی کې فرق دا دی چې اعجمی غیر عربي پوه شو کنه چې عربي نه نو اعجمی وای او یو اعجمی اعجمی هغه ته وای چې عربي به غیر فصیح فصیح نه وي نو الله وی کړه قران ما په غیر فصیح یا عجمی یا عربی خو غیر فصیح چا کما فصیح نه را فقیر کی مرا لګره وی نو لا قالو خام قاضی به ویلو لولا فصلت آیاته ولی جدا جدا نه بیان کړی شی آیات نه دی فصاحت په کی ولی نشته دی نو ا عجمیون اعتراض دی به یو داو نی منلو وی نه مړه دا غیر فصیح کلام دا مون نه من یو به دا اعتراض کولو دوی نه اعتراض به دا کړی وی چې لولا ا عجمیون و عربیون ا عجمیون كتاب عجمي آية كتاب عجمي ده ونبي عربي أو نبي عرب ده أجيب خبر هذا من نمنو كتاب تاثر عربي دغوي عجمي أو تدي عربي بيا بيدا خبره قول الله ويوس داك بيا بيدا قول ولتا بيقول خجي قل ورتوا هو للذين آمنوا دا قرآن دا پار دا كسان دا تيمان راود ده هدن ده داغوي دا پار هداية ده وشفاء أو داغوي دا پار شفاء دا دا دوائي دا علاج ده خجي والذين كسان لا يؤمنون تيمان راود في آذان هم فغوغونو داغوی که وقرون درنواله ده و هوا دا قرآن چلی علیهم پاغوی بانده آمن آمن رونده که قرآن قرآن چلی رونواله ده نا علیهم آمن دا پاغوی بانده حجت ده امارا مطلب داره پیغیو نمانن حجت ده پیدا اولای که دا کسان چلی یونا دونا دوی تا عواز کولشی من مکان بعید دا غزای لرنا یعنی مطلب دا اللہ دا طرف و تا عواز کیو خود دل توحید نا دمرا لبی کنا لکه سالی کبنی خیلار پاغ افرز دینی که ولار ده او دی زنا تو جو فلانی دی خوارا تا نو کله کوئی اگر نو کوئی جنو اللہ وی دار توحید نہ لری دی دیتا نلر زاین آواز کیگی ولا قد اتینا موسی الکتاب اس اللہ وی تاسو په دی کتاب دا کوي موسی علیہ السلام تم ما درکان کتاب ورکړو په خپل جواب کې ولا قد اتینا موسی الکتاب اللہ وی یقن نو ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب فقتل فیه نو اختلاف وکړو چې پاره کتاب کې ولولا کلمتون اس ته اختلاف کوم سوال داده الله تعالی فورن عذاب وی ولینا الله وی ولولا کلمتون سبقت من ربکا کچرتنوی کلمہ کچرتنوی فیصلہ د تاخیر د عذاب سبقت من ربکا چولان د تیرشه طرف درفستانا ستارف فیصلہ کړي د تیب عذاب ورست کوما فلانی تاریخ په فلانی قوم له عذاب ورکوم کدا فیصلې می نوی لقد ی بینهم نو خام خافه صلی بکړي شی او فل حال د دې کومینس کې فل حال د متبا کړي او انهم یقینا دا کافران چې لتی شکن خام خافه شک کړي منه د دې کتاب مبارک یاد دی توحید مبارک مورید بن شک من عمل صالحا اس بشارت او تخفیف مختصر اگر تو کی عملو کی موافق دے سری فلی نفسه نے پارہ دے فائدے دے دان دے دے و من اطاع اسو کی بد کارو کی نفع علیھا و بال دے پد باندھ دے و ما ربک بظلام للعبید او نے درفتا ظلم کون کی پابندگان و باندھ دے الیہ يرد علم الساعه بل دلیل او گرے دلیل دا تو انما الہکم الہ واحد و مدلیل سدے اگر دانے کی گرے الہ دی یہود کنا او دعوہ دا دای کی رد شرک فی تصرف او اثبات توحید کی رد شرک فی العلم کی خاص الیہ يرد علم الساعه خاص اللہ تعالی توافس کولیشی علم دا قیامت وما تخرج من ثمراتن اغا تراوزی من ثمراتن کمی میوی من اکمامها دا اغا کسول اخپلنا اغا دب کجوری اغا اخپل داوان دیتا کموی دا اغینا با هر طرف تراوزی وما تحمل من انسا او حمل ناخلی او زنانا ولا تدعونی زیگی الا بعلمه مگر فا علم دا اللہ باندی دا تول دا اللہ فا علم کرا گیر دی نوچه گور عالم الغیب ملا وانما الہکم الہ واحد دا قرآن و خبر ممانا پوش کنا و یوم یناديهم اين شركائي فاغرض بانك الله مستخيف ورکی الله با आवाजو کی دویتا اين شركائي چرت دی دماغ برحمن خلق اے فی دعمکم و ثروای دا اللہ خو شریکان چتنا پتا تو گمان کو چلا اللہ پر شریک کی پے عبادت کی یا تصرف کی یا دعا کی یا علم کی کم دی دماغ شریکان نو قالو دا مشرکان بوی اذن نا کا صفا خبرکو منگتا تا ما مننا من شهید على شريك لك فوت مشتري يوتنم فمنك گواہی ورکو ان کے پر شریک صاحبان یا اللہ شریک دی نشتے منگا بالکل سارے شرکت داوس نہ کو صفا خبرم دادا وضل عنهم الله ويخبش لدينا ما اخدايان كانوا يدعونات دی بت مدد غقر من قبل ما کر دینا وظنوا او دی بگمانو کی کہ ما لهم من محیص نشتے دی لرا زائد تیختے چرتا اس تختے دی نشو لا يسأم الانسان اس اگر زجرنا اول زجر لا يسأم الانسان اللہ وی تو وردا انسان زمانہ منی عجیب انسان دے الان کہ دے زمانہ خیرونا غواڑی لا یسأم الانسان نستر کی گلا انسان کافر من دعاء الخير فغتو دے خیر باندے خیرونا زمانہ فائدے غواڑی زمانہ مال غواڑی سو غواڑی و ان مسہ الشر خدا انسان دے دمر بے غیرت رے تے کلا اورتی کی دے انسان تا شر سے تکلیف فیاوس نو دینا امید وی قنوتن او تندے گٹ نی ولی وی قنوت پی دے نہ کنا قنوت انا امیدو چې سره به کې د تندیر اندازې کې کنه غوښاونې خو شوي دا ته وایم موږ ته دا وایي ګوت تندینی ولې خو شوي کنه ها تریخ تنده نیوله دغه صحیح وا خدیب ترخه تنده ده خو یعوس قنوت ولا ان اذقناه الله وی کثر ته اوسه کوم دتا رحمتا سخوشالی سخیر من ناز من طرفنا من بعد ذرا پس دغه تکلیف نمسته تو کې تر سید له سوئی لا یقولن نو خامخا دی وی هاذا لی دا زما دی دا څه مطلب هاذا حقی دا زما حق دی یاره دا خو ما منډه تل کړې دا ما کوشش کړې دا خامخا ودا کېدل و ما ظن الساعه بيد انسان ويت دنو ذ گمان نکون قام د قیامت باندې قائمت اندرات لو لاغي قیامت نشته دي ولا ارجعتو خو بیا وسره سوي ک چرته واپس کړی شم الی ربی رب فلتا ان نبی نو یقینا یب زماره پار عنده په دربار د الله کې لن فسنا خامخا خیست حالت ال تبم زما خیست حالت ذکه چې الله وي ما پیجنی چې دنیا کې د په بنگلو عادتو ما نو له هاذا اخرت کې مال بنگلې راکې په شو دي خپل پړه خو یزم اگرہ کے وقت رولو دابو یلتکم دغه شان کی اللہ وی خدا ستار پلار دغه جاگیر دسو فلن نبی ان الذين كفروا نو خامخا مون به خبر ورکوا کسان ته کافران دی به ما عملو پا عملو چې دوی کړی دی ولن ذیقنهم او خامخا او بس کو مون دوی تا من عذاب غلیظ دغ عذاب سخنا تا تو پته ولګی ته برازی نه دا دا شان ته نه تا ته بنگلا پیدل تلو می و اذا انعمنا علی الانسان استدی و اذا انعمنا دای بل حالت متردد حالات دی دو و اذا انعمنا الله وی کرے چون گے انعام تو علی الانسان پہ انسان باندې نو اعرضا دے مخواڑے زمان اعظم دے توحید و کتاب نا کہ سمرا مالداری کی دمرا دے رضی کیگی و نا اب جانبیہ او پڈڈ باندې چ و نا او قادغ کی لری شی بے جانبیہ پڈڈ خپل اے دڑ لری کی نماز جمعہ تو مات لا رہی دی ہا ہوش وی تے مسلمانان سب پریگی اللہ وی هو اذا مسته الشر کله چورتی کی دی انسان تاسو تکلیف نو فذو دعاء عریض بیا دی خاوند دعاگانو کلنو کلنو نو پوشی بیا پلنی پلنی دعاگانی که اگدی اگدی و نمی خواه اگده دعا دیتا وی کنا که تا دیر سغوار یا اللہ دارا کی دارا کی دارا کی او پلن دعا دیتا وی چی یو یو شی غوار قسم بار بار غوار یا اللہ رای کی یا اللہ رای کی نو دیتا دعای عریض وی نبیا دا انسان سی بیا دی اللہ وی ما تا پلنی پلنی دعاگانی که قل ورطا وی ارائیتم انکان من عند اللہ دوی دا قرآن دیوی کنا دا قرآن تا رزان نجو کرده تم عربی و قرآن و عربی دا لہذا بس دا تا رزان نجو کرده قل تور تا وی ارائیتم آیاتات فکر کرده پا دی خبره که انکانا کچر تا وی دا قرآن من عند اللہ دا طرف دا اللہ نا سم کفرتم بهی بیا تاس انکار کوی دی قرآن نا نو من اضل ممن هوا فی شقاق بعید آیا ای بسوک دیر روی گمراه من مند آغا سرینا هو فی شقاق بعید چه غفه اختلاف لرکیوی دا حقنا دن بل غد گمراه بوی چه دلتا که حق راغ قرآن دا اللہ دی او تتینا لر لر تخت ستان بل گمراه بیانیش تده سنوریهم آیاتنا الاویدر چه خومون دیتا آیاتنا دلائل دا توحید خفل فی الافاقی پا آغا طرفون دا دنیا کی پا اطراف دا دنیا کی سیشوا و فی انفسهم او دلائل ور تقو فی آن فتحین پا نقصن دو دوی کی ویلی بیو یتا کنا چه دلائل عقلی بیاد دو قسمی یو دلائل آفاقی یو دلائل انفسی و نفسی ورد دوار رو رو کنا داتی دلتا کی ویلسن وریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم من دیتا او دلائل لتوحید فا اطراف و فطرفون دا اسما دغو کی دزمک کی و فی انفسهم او پا نقصن دو دوی کی حتی یتبین لهم حتی که حق کارش دویتا انه الحق کی یقینن دا توحید جده حق خدا حق ده یا انه الحق یقینن ده قرآن حق ده اولم یک فی ربکا آیا کافی نده ربتا انه علا کل شهین شهید اولم یک فی ربکا آیا کافی نده ربتا پا شهادت سرا چه اگر توحید شهادت کی انه علا کل شهین شهید چه اگر پاری اسی گوار حاضر ده لحاظه داغ جوائی موتبر ده سن علا خبر شه اللہ وی اخیر که در ورکی انهم یقینن ده مشرکان چه دی فی مریتن دی پا شکلی من لقاء ربهم ده ملاقات ده رب تبارک دا دی چه قرآن نمانی اصل چه ده قیامت نمانی پا دی وجه بانده علا خبر شی انهو یقین نغا اللہ تعالی چلی ده کل شی ان محیط هر یو سیز در راگی رون که ده پا علم و قدرت خپل که اللہ تعالی پا خپل علم و قدرت که ده هر یو شی راگی را کرده تر دی پوری ده صورت صورت حامیم سجده پوی شوی پی لکنه صورت حامیم سجده ترکیب داتیو چه دریش و بحاتو خواه اول اعتراض دوی داو کو وی منستا پا خبر نه پویگو داغی جواب ورته ورک ولی نه پویگی انما انا بشر مثلکم یوحا الیا پوشی زه خو بشر یم ستاس غوندیم نو د انسان په خبره نه پویگی بدبختو په عربی م په عربی نه پویگی او بل مساله سان ده انما الهکم اله واحد او کتاب داتی کتاب د تفسیر آیات قران ما کوی نه منل د دینه ورستو نو تاسو یې ورکو پوشی که چاو منل بشارت ورکو دعوت طریقې او توخوله دغه ورته دغه کول دغه بشارت ورکو داغی نو تقویت ورکو نارشت تقویت دنیاوی ورکو فا این اعرض من که دلائل پیش کن فا این اعرضو فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود که بیای اون منی تقویت اخروی و سر ورکو بیا داغی نو رستو دویم باب شروع شو فا دویم باب که دوی دویم اعتراض رو ویچه نصر یا من تا فلانی دا فتورا کرده دا فلانی من تا خوب کنی دلو داغی اگه جواب ورکو قیدنا لهم قرآن آسر غلقین شیطانان نتا مقرر کردی اللاوی او دیده تدا عرص خیستا کئی دی پس مزارات قرآن دوی قرآن نمانی قرآن لگنگ فضولا تسمعو لحاظ القرآن تا غی تخویف پر کو بیای منون کو تا بشارت پر کو بیای آداب دا دعوت ذکر کل دا غی نو رست رتوی خا دا قرآن دا اوپی جانگوال دوی بتا تا کلا دا قرآن مانا غلطا بیان کی کلا برتا پا مبهم کتاب بانے حوالا ور کی کتاب لی کلی دی بس کتاب برتا خینا نو آقا پا غلط وی لحاظا دا غم مانا صحیح شوا چه دا غی رتوی دا غی نفس پا درم جانب کی درم جانب کی رتوی چه دوی تراب کی یہ چه قرآن دی عجیبا رے من دا ذکر من دا رضان نجو کرے تم عربی قرآن و عربی دے نو اللہ وی وہ کداما پا عربی کی نمی نازل کرے پا آجمعی کی وی یو اعتراض تردوی داو تیرا کلام غیر پسیح تے دوی میں اعتراض پیداو چه نبی عربی دے کلام اجمی دا بل چاور کرے جے ودا اعتراض تو لہذا تدی وجہ نبی ائی وچ خطا کی جو موسی علیہ السلام کتاب بان خلق لا اعتراضات کلو دا غین اورستے و تبیا سوار کو دلیل دا علم دا اللہ تعالی دی زجرون شروع کل دی منکر انسان دا جدت زجرون ورکن باخر کی بیا دلیل عقلی ور تے پیش کو مطلب دعوی تابع تک چ انما الہکم الہ واحد فدع اللہ مخلصین له الدین اگر دعوی دا ورکا اگر دا مخنی صورت والا خود تے فبل عبارت سر راوڑا اگر دعوی دا خودی کی ور تسو کل دی کے صفاقی تقریر بان تا تقریر کولو میں اس کے سارے دار پاتے پا خبر دینا کوئی ہو بیا بل سارے دار پاتے دے وستڑی پلان مول سے مول دے دار سی ویلی دی بل سارے دار پاتے دے وستڑی لا تا خبر جزان نہ جوڑی کری دی تے دری واڑو خبر جوابات تکل اگے ور تک صورت کے پیش پیش پر ہاں اس تک وقت کوئی دیکھی کہ جا کوئی